تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وكما ورز چه هاغوی لاغسر يوزائشي داغو هر کلائی با فسلام سروی او داغو لپارا الله پاک بے عزت اجر برابر کھڑائی دے. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اے پیغمبر مفتر پداس شان دیکھ لئے چھے شاہد او زیر ورکون کئی او ویرون کئی ووتی. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. او دا الله پاک پی جازه دا غلوری تبلون که او بلا دیومو وگرده ولی. وبشیر المؤمنین بی ان لهم من الله فضلا کبیرا. دیره ورکه هاو خلکو تا چه فرطای ایمان را وله دی چه دا غول پاره دا الله پاک لخوا لوی فضل دی. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او هتكلا دا كافرانو او منافقانو تر اغيزيلان دي مرازة داغو دا ضرر رسولو هس فروا مكوا او پر الله پاک باندي توقل وقرا امغا الله دا ديلا پار كافده چي انسان فرقاري غطى وثقاري. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اي مؤمنانو كلت التاسي لمؤمنو خذوا سرنكا وكري او بیا هغو تل الناس ورولو مستی طلاق ورکری نو استاس لخوا پر هغو سردت لازم نده چه ناغد کرا کولو تاسی غفتنا وقرائشی لده کبلا هغو تکسنبال ورکری او پخطو گئی رخصت کری. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات خالك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے پیغمبر نفستال پارستا حق مرمنی حلال کردی چه تا داغو مهر ادا کردی او حق خذ چه دا اللہ پاک درکای شویو وینزو نستا تر ملکیت لانی راکی او ستا حق دتر لنی دترور لنی دماما لنی دتوری لنی چاگوی لتا سر حجرت کردی او هغه مؤمن کله چې هغه خپل ځان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره هبا کړی وي که پیغمبر لا هغه سره نکاح کول وغواړي دا رعایت په ځانګړي توګه ستا لپاره دی د نورو مؤمنانو لپاره نشته. موږ ته معلومه ده چې موږ پر عامو مؤمنانو د هغو د مېرمنو او وینځو په باب کوم حکم حدود وضع کړي دي. ته مو دغه حدود نه د دې لپاره مستثنا کړی تر څو چې پر تا باندې ستنګین نه وي او الله پاک غفور او رحیم دی. ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. تا تواق در كول كيكي لخلو مر منسكي د چا ته خوښه چې د ځان یې بېله کړي، چا ته چې دې خوښه چې د خپل ځان سره یې وساتي، او چا ته چې دې خوښه چې د بېلولو نه وروسته یې ځان ته راوبلي، په دې باب پر تا باندې هېڅ تکلیف نشته. په دې ډول زیاته هیله مندي ده چې د هغو سترګې یخې شي او هغو غمجنې ونه اوسي، او هر څه چې ته هغو ته ورکړې هغه باندې هغوی ټولې راضي شي. الله پاک پوهېږي هغه څه چې ساسي په ځینو کې دي، او الله پاک پوهېدونکی او زغموونکی دی. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لدي رست الصالة فار النور خزر والدي او نه د دې اجازه ده چې د دوی په ځای نور ښځې راولي، اگر که دا غو په لاس تا هر څومره خوښه وي. البته د وینځو درته اجازه ده، الله پاک په هر شي باندې څارونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. اي مؤمنانو د پیغمبر صلی الله علیه و سلم کورونو ته دی غازی من نوځي مد خوراک په وخت کې غلی غلی کتو کې وتی او کثات خوراک ته وبلل شي نو ارومرو را شي او کله چې خواړه وخوري نو خوار شي. په خبرو کولو کې مبختی گئی تاسی دغه حرکتونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته تکلیف ورکوي، خو هغه د حیا له امله سنوایی او الله پاک د حق خبرې پویلو نشرګیږي. د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د میرمنو څخه که تاسی څه غواړئ نو د پردې تر شا یې وغواړئ، دا ستاسی او دا غو د زړونو د سپېڅلتیا لپاره ډېره مناسبه کړنلاره ده. ستاسې لپاره دا هېڅکله روا نه ده چې د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکړئ، او نه دا روا ده چې د هغه نه وروسته د هغه له میرمنو سره نکاح وکړئ. دا د الله پاک په نزد ډیره سره ګناه ده. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تاسي كتخبره كاركري ياي پتكري الله فاكت دهر خبري علم دي. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم د دې بیان لپاره په دې کې هیڅ باک نشته چې دا غو پلرونه، دا غو زامن، دا غو رونه، دا غو وریرونه، دا غو خوریونه، دا غو انډیوالانې ښځې او دا غو ویندې مرایونه کورونو ته ورشي. ای ښځو، تاسې باید الله پاک د نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. الله پاک په هر څه باندې نظر لري. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله پاک او دغه فرشتي پر پیغمبر باندې درود وایي. اے مؤمنانو، تاسو هم پر هغه درود او سلام وایي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. كم خلق الله پاك او ده غير رسول صلى الله عليه وسلم تا عذيت رسوي فراغوبا دي في الدنيا او آخرت تي الله پاك لعنت کرده او دا غول پاره رسوا کون که عذاب تیار کرده دی. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. او کم کسان چی مؤمنو نارنو او خضو ته بی گناه اذیت رسوی آغوی دیو غط بهتان او کار گناه پیتی پر خپل اوغو اخیسته دی. یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وكان الله غفورا رحيما. اي پیغمبره، خپلو مېرمنو او لونو او د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې پر خپل ځان باندې د خپلو ټیکیو پلونه خواره کړي. دا ډېره مناسبه کړنچاره ده تر څو چې هغوی وپېژندلې شي او ونه ځورول شي. الله تعالی غفور او رحیم دی. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. كمنافقان او هغا خلق چه دا غوب ذرنو چه فساد دي او هغا قصان چه في مدينكي د احساس پارونکو افواهاتو پرونکي دي حرکتونو ته لاس وانخلي، نو موږ به د هغو پر خلاف مبارزې لپاره تارا پاڅوو. بیا به هغوی په دې ښار کې په ډېر مشکله ستا تر څنګ وو سیدای شي ملعونین انما تصفو اخذوا وقتلوا تقتيلا پر ها غوبه ده هر اقوا دلانت و رفوی هر چیتا چی او مندل شی او بانی ول شی او پا بدا توگا با او ازر شی سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا داد اللہ پاک کل نار ده چی ده دغسی خلق پا باب ده پا خوان را روان ده او تبه دا الله پاک فکرن لارا کی هیت تبدیلی و نمونده یسألوک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا خلق لطانا پکتنا کبی چی دا قیامت ساعت با کل راشی او آیا داغه علم خو یواز دی الله پاک تدی ست خبری خواهی چی هغه دیر را دیجی شوی بی این اللہ لعن الكافرین و اعد لهم تعیرا و هر حال دایتی نی خبره ده چی الله پاک پر کافرانو لعنت کلی دی او داغول پاره نمبر شوی اور تیار کلی دی خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا چی پاغه که به آغوی ده تل پاره و چیگی کم لا تل آو برستان دوی به و نمونی یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا په کومه ورځ کې دا غو مخونه په اور باندې واړول را واړول شي په وخت به هغه وایي چې کاش کې موږ د الله پاک او رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کړای وای وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا او وبواي ايز مغربة مقدخل سرداران او دخل مصران اطاعت وكف او هغوي مقدس سملارنا بلاركو ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اي ربه اغو تدو چند عذاب ورك او پر اغو سخت لعنت وكلا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها اي مؤمنانو داغو خلقو پشان مکیگی چه آغوی موسیٰ علیه الصلاة والسلام تا عذیتون رسولیو بیا الله پاک داغوی لجور کلیو خبرونا اغتا براعت ورک او الله پاک اولان دی عزت مندو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اي مؤمنانو لا الله پاک نوری گئی او سما خبر کوي يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله پاک بستاسی عملون سم کری او ستاسی لگناون سباد در کیر شی هر سوک چه دا الله پاک او دا غد رسول صلی اللہ علیه وسلم اطاعت وکری غلوی بریالی توب تر لا سکل إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا مُكِ دَغَ آمَانَتْ آسْمَانُنُو مَكِ آو غُرُنُو تَوْلَانِ كَلْ نُوحَا غُوِي پُورْتَ قَوْلُتَ تَيَارْ نُشْوَلْ آو وَرْتَ هُوِرِ دَلْ فَإِنسَانْ هَغَ پُورْتَ كَلْ بِشَكَ هَغَ غَتْ ظَالِمْ آو جَاهِلْ دَلْ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما دا امانات دا دغفیر کی پورتا کولو لازینتی جدادا چه اللہ منافق نارنو او خزو او مشرکو نارینو او خزو ته سزا ورکړي او د مؤمنو نارینو او خزو توبه قبول کړي الله پاک بخوکه او رحیم دی.